Suzenin. Yoruma yoruma ben odunum Suzenin. Vay vay Rashid Khan, sardarı kulle koca. Vay vay Rashid Khan, sardarı kulle koca. Thank you.